VAT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz w super cenie 999 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ciekawe, jak wy byście zagłosowali. Premier Donald Tusk ogłosił ankietę na portalu X. Policyjna akcja Trzeźwy poranek na drogach województwa pomorskiego. Dziś Dzień Służby Zagranicznej. Polscy dyplomaci mają swoje święto. Premier Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych prawyborczą ankietę dla obserwujących dotyczącą tego, kto powinien zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. W poniedziałek wyniki wielkiego sondażu, w piątek prawybory, a w sobotę ogłoszenie wyników. Ciekawe, jak wy byście zagłosowali, napisał szef rządu. 22 listopada działacze Koalicji Obywatelskiej będą wybierać pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Dziś minister spraw zagranicznych przekonuje lubuskich działaczy PO. Zdaniem Sikorskiego Platforma Obywatelska powinna postawić na mocnego kandydata, który będzie w stanie przekonać do siebie wyborców i pokonać kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Prekampania jest na razie wersalem, a główna kampania będzie bardzo brutalna, bo PiS ściągnie specjalistów od kampanii Donalda Trumpa, który udowodnił, że można wygrać wbrew sondażom i działaniami bardzo niesympatycznymi. I dlatego na tą główną kampanię trzeba silnych nerwów. A z kolei Rafał Trzaskowski będzie dziś przekonywał do siebie działaczy w Krakowie. Za godzinę spotkanie otwarte z prezydentem Warszawy. 16 kierowców, którzy prowadzili samochody będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zatrzymali rano pomorscy policjanci. W ramach akcji Trzeźwy poranek obstawili główne drogi w różnych miejscowościach województwa. Badany był każdy przejeżdżający kierowca. Nadkomisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku apeluje, by nie wsiadać za kierownicę nad ranem, jeśli poprzedniego dnia piliśmy alkohol. Jedna zasada, jeżeli piję, to nie kieruję, nie wsiadam za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jeżeli mam wątpliwość, bo poprzedniego dnia ktoś spożywał alkohol, można udać się jako pasażer albo pieszo na jednostkę policji, sprawdzić swój stan trzeźwości i też apelujemy o to, że to nie tylko ten wynik 0-0 gwarantuje nam bezpieczeństwo za kierownicą, ale również nasz ogólny stan psychofizyczny, bo często jest tak, że jesteśmy niedospani w jakimś dłuższym spotkaniu towarzyskim i to też ma wpływ na nasz czas reakcji. Na zakierowanie autem pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. Jest ostrzeżenie dla spędzających weekend w Tatrach. W górach po opadach śniegu oraz deszczu ze śniegiem zrobiło się niebezpiecznie. Powyżej 1000 metrów możliwe są oblodzenia na szlakach. Na Podhalu świeci słońce, ale zalecamy ostrożność, podkreśla Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Są to warunki bardzo złudne, więc poruszając się po górach musimy zachować bardzo dużą ostrożność. Z tego względu, że te 2 ostatnie dni przed weekendem, czyli czwartek i piątek, wystąpiły opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. No i w tych najwyższych partiach Tatr możemy spodziewać się oblodzeń. Dużo bezpieczniej jest na niżej położonych szlakach w tatrzańskich dolinach. Polscy dyplomaci mają dziś swoje święto – Dzień Służby Zagranicznej. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło na zwiedzanie swojej siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Budynek został postawiony jeszcze przed wojną, mówi rzecznik ministerstwa Paweł Wroński. Potężny gmach z mieszaniną korytarzy, na których naprawdę można zabłądzić. Jest tu masa łączników, przełączników, to dobudowane, przebudowane. Na początku gubiłem się tutaj nieustannie. No i jeszcze to jest element sieci potężnej, no bo wszystkie placówki dyplomatyczne tutaj mają swoje końcówki. W polskich ambasadach i konsulatach pracuje około 3000 ludzi. Szef służby zagranicznej Rafał Wiśniewski mówi, że zajmują się bardzo szerokim wachlarzem spraw. Kiedy jesteśmy przedsiębiorcami i dla zawarcia jakiegoś kontraktu potrzebujemy pomocy polskiej placówki, kiedy jesteśmy turystami, kiedy nasze dzieci postanawiają się, nie wiem, osiedlić za granicą i będą w związku z tym potrzebowały jakiegoś wsparcia. To jest coś, co jest nam, Polakom, tutaj w kraju żyjącym potrzebne. Na Dzień Służby Zagranicznej jest obchodzony od 2009 roku. Data jest nieprzypadkowa. Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 16 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski wysłał do światowych przywódców pierwsze depesze informujące o odrodzeniu państwa polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

My name is Trouble, Karen Ann. W trójce za chwilę w studiu kolejny gość zapowiadany już, a ten utwór wbrew tytułowi słyszymy na początek filmu Francisa Forda Coppoli Czas apokalipsy. Desperate land. lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are insane, waiting for the summer rain. I tak się toczy ta muzyczna opowieść, ikoniczny utwór The Doors. The End, ale ten utwór został wykorzystany na początku czasu apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Przypomniałam sobie ostatnio film, w tej pierwszej wersji, nie w reżyserskiej, a inspiracją i pretekstem i podpowiedzią była książka, która niedawno się ukazała, książka Sama Wassona, Francis Ford Coppola, rewolucjonista, w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego, którego witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie pierwsze to jest nasze spotkanie w Trójce. Muszę ci powiedzieć, że zazdroszczę ci tych książek filmowych. Nie tylko filmowych, które przetłumaczyłeś, ale zazdroszczę ci takiego bardzo intensywnego spotkania z tą książką. Ta o Francisie Fordzie Coppoli jest w bardzo inteligentny sposób skonstruowana, to za chwilę o tym porozmawiamy, ale przypomnę też, że już rozmawialiśmy o książce Quentina Tarantino, o jego spekulacjach o kinie, no ale też wspomnieliśmy o oscarowej opowieści wielostronnicowej, która się ukazała na początku tego roku po polsku Michaela Schulmana i też tę książkę przetłumaczyłeś, no bo muszę również przypomnieć z przyjemnością, że jesteś kinomanem i domyślam się, że oprócz tego, że jest to twój zawód, to czerpiesz z tego przyjemność. Z jakiegoś powodu mój mózg jest bardzo dobry w przyswajaniu informacji, które dotyczą kina i tylko tych. W związku z czym to jest po prostu przyjemność, że nagle jakaś taka wiedza, która czepia się w moich neuronach po prostu sama, podczas kiedy fakty, które wolałbym zapamiętać albo byłyby cenniejsze i bardziej przydatne, w ogóle przepływają tak niezauważone, to to jest, kiedy dostaję do tłumaczenia książkę o kinie, to to jest ta jedyna okazja, kiedy nagle właśnie ta dziwaczna wiedza się do czegoś przydaje, a poza tym mogę też oglądać filmy, a nawet muszę oglądać filmy często, które są w tych książkach omawiane, więc to jest też idealny pretekst, trzeba. Nie jest to wtedy prokrastynacja, to jest wtedy praca. Dokładnie to tak. To jest potrzebne i mogę przez 2 tygodnie siedzieć i oglądać, a potem znowu zasiadać do tłumaczenia. Dokładnie tak. Tak to wygląda? No mniej więcej, a w każdym razie tak, jakby rano tłumaczenie, a wieczorem tak rozstawić sobie rzutnik albo tak włączyć telewizor i oglądać kolejne filmy Coppoli po latach, albo te, których jeszcze nie zdążyłem przez te wszystkie lata obejrzeć. Wspaniałe. Sam Wasson, filmoznawca znakomity, piszący również do bardzo różnych periodyków i bardziej skoncentrowanych na kinie, ale także do czołowych, topowych tytułów amerykańskich, no ale także pracuje na uczelni, także pisze książki o kinie. Powiedz, jak twoja pierwsza lektura tej opowieści o Francisie Fordzie Coppoli, zresztą chyba oryginalny tytuł to jest Droga do raju? Tak, oryginalny tytuł to jest Droga do raju, ponieważ zdaniem Wassona całe życie Coppoli to jest takie właśnie poszukiwanie rozmaitych rajów, chyba nawet nie tego jednego wielkiego, ale tworzenie sobie różnych takich małych wspólnot, które dla niego, którym zapewnią rajskie życie. Tak, no rzeczywiście pierwsza lektura była w trakcie tłumaczenia. Ja nie czytam książek przed tłumaczeniem, natomiast to, co było od razu, bardzo szybko się rzuciło w oczy i bardzo szybko się ucieszyłem, że to tak będzie, to jest to, że Wasson wykorzystuje bardzo silnie wywiady z rozmaitymi osobami, wykorzystuje podejście historii mówionej. Też bardzo dużo siedzi w archiwach, Coppola mu udostępnił gigantyczne archiwa swojej firmy American Zoetrope. Ale rzeczywiście to jest taka opowieść, gdzie mamy bardzo wiele głosów, nie tylko samego Coppoli, ale też jego współpracowników, przyjaciół, dawnych współpracowników, może nawet czasami wrogów. To jest taka książka, która jest takim bardzo żywym językiem opowiadana właśnie też często mówionym. I że to jest tak naprawdę książka, która wcale nie do końca jest taką klasyczną, typową biografią, raczej jest trochę jak taka, no mówiąc górnolotnie, wielka amerykańska powieść, bo być może Coppola ze względu na właśnie swoje ambicje, na swój niesamowity artystyczny temperament, właśnie zasłużył na coś takiego. Jest wielkim amerykańskim bohaterem w rozumieniu właśnie takim bardziej fabularnym nawet niż... Tak, jest, prawda, taką postacią no, trochę niekoniecznie pod kątem jakichś konkretnych cech, ale trochę jak, prawda, nie wiem, obywatel Kane albo jak Jay Gatsby, tak? Taki, prawda, człowiek o jakiejś niesamowitej ambicji, który bogaci się, tworzy, ma jakieś nieprawdopodobnie wielkie plany. Więc tak, no może nie ma sensu opowiadać, prawda, jakiejś takiej suchej historii typu, że tutaj się urodził, a tutaj poszedł na studia, a tutaj kogoś poznał. Tylko tak, trzeba napisać coś w rodzaju powieści bardziej niż biografii. Chociaż te elementy oczywiście tutaj również są, ale wplecione w bardzo błyskotliwy sposób. I muszę przyznać, że czerpię ogromną przyjemność z lektury tej książki. Ta lektura trwa, ja sobie ją dawkuję, dlatego że właśnie ta przyjemność jest tak duża. Na okładce Francis Ford Coppola z tego okresu, kiedy powstawał Czas Apokalipsy, okulary są jedynym elementem, który zawiera coś nie z tego świata, bo ze świata filmowego, bo odbija się w nich Czas Apokalipsy właśnie, ogień i palmy. Od tego właśnie momentu się zaczyna ta książka i chciałam zapytać cię, bo nawiązaliśmy do tego, że w oryginalnym tytule The Path to Paradise, tutaj mamy rewolucjonistę. Skąd ta decyzja, żeby na ten aspekt położyć nacisk? Czy może nie skąd ta decyzja, ale to ona też, to też wynika z lektury tej książki, ponieważ no też pozycja Coppoli w świecie filmowym to w jakiś sposób z impetem wkroczył, jak karczował sobie to miejsce nie tylko dla siebie, to też podkreślmy, jest faktycznie, to jest imponujące, co, czego on dokonał. Tak, no Coppola jest przede wszystkim człowiekiem, który po bardzo samotnym dzieciństwie trafia na uczelnię, gdzie nagle pierwszy raz ma swoje grono przyjaciół, zaczyna się angażować w tamtejsze kółko teatralne, a potem przejmuje to kółko teatralne i zaczyna reżyserować przedstawienia. I nagle ma wokół siebie jakąś grupę ludzi, którzy chcą razem z nim tworzyć, razem z nim bawić się tworzeniem sztuki. I to jest, co on zawsze podkreśla, doświadczenie... Znalazł swoje plemię. Znalazł swoje plemię. I to jest doświadczenie, które naznaczy go na całe życie. I właśnie takie poszukiwania tych plemion przy okazji pracy nad kolejnymi projektami, poszukiwanie też, jakby łączenie też tego z życiem rodziny, bo druga rzecz, która jest dla Coppoli bardzo ważna, to jest jego rodzina, nawet jeżeli czasami wobec swojej żony, to też w tej książce jest często mówione, nie zachowuje się zbyt porządnie. Tworzenie, prawda, tych grup, przeplatanie się tych światów przyjaźni, pracy, rodziny, tworzenia, poszukiwania wspólnego, eksperymentów, to właśnie jest ten raj, tak? I to właśnie jest ten raj, który Coppola wielokrotnie będzie próbował budować. No ale kiedy na w latach 60. wpada w świat kina i dochodzi do wniosku, że to jest coś, z czym chce się zajmować, no to szybko się orientuje, że tam tego się nie da znaleźć. To są wielkie wytwórnie, w których jest ścisły podział pracy. Wszyscy są po prostu zawodowcami. W grę wchodzą wielkie pieniądze, w związku z czym nikt nie chce podejmować ryzyka. No i Coppola właściwie zaczyna jako jeden z pierwszych ludzi w tamtego okresu tworzyć zupełnie na nowo amerykańskie kino niezależne. Właśnie po to, żeby móc je robić ze swoimi przyjaciółmi zupełnie inaczej, swobodniej, eksperymentując, poszukując. I to oczywiście jest no właśnie taka pierwsza rewolucja, w którą się zaangażuje, tak? Czyli próba zrewolucjonizowania kina, ale też będą liczne kolejne. Tak, i nie o wszystkich zdążymy opowiedzieć oczywiście, ale zachęcam, żeby w tę lekturę się zanurzyć. Jeszcze jednym z elementów tej książki jest to, że rzeczywiście powstaje taka panorama także tego młodego Hollywood, młodego nowego Hollywood, bo New Hollywood tak nazwano ten ruch, bo jest tu i Martin Scorsese, poznali się na jakiejś imprezie zorganizowanej przez Coppolę w Nowym Jorku. Jest tu także George Lucas, który przy pierwszych filmach Coppoli asystował i podsuwał mu genialne pomysły, codziennie jeden. Jest też Steven Spielberg, który właśnie Lucasem zachwycony do tego środowiska również chciał się dostać i aspirował. Nieco młodszy. Gdybyś mógł trochę też opowiedzieć o tym aspekcie takim kronikarskim tej książki, ale kronikarskim w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. No właśnie, dzięki temu, że Wasson rozmawia z całą masą ludzi, nie tylko wybitnych twórców, którzy no, na przestrzeni czasu, przez to, że prawda, mieli dużo do czynienia z dziennikarzami, być może się stają się czasami trochę nieufni. Mają takie formułki. Tak, dokładnie, przećwiczone anegdoty. Coppola zresztą też, żeby nie było. Ale Wasson też dociera do całej masy, nie wiem, asystentów, montażystów, ludzi pracujących przy produkcji, ludzi, którzy się tylko przewinęli przez chwilę, przez wszystkie te firmy produkcyjne, którzy jakby pamiętają, jak to było wtedy, tak? Więc to jest też, no właśnie, możliwość też zobaczenia młodego Coppoli, młodego Lucasa, czasami też młodego Spielberga, który tak właśnie też się tam trochę kręci wokół tego środowiska. I rzeczywiście przypomnienie tego, że oczywiście znamy filmy, tak, nowego Hollywood, filmy lat 60., 70., ale czasami pewnie łatwo jest zapomnieć, no w ogóle jak bardzo to było, po pierwsze, różne podejście do kręcenia kina, a po drugie też, no rzeczywiście, tutaj jeszcze mamy bardzo dużo takich, nie wiem, rozumiem, tych nieudanych prób, nieudanych eksperymentów. Mamy też bardzo duży nacisk, to jest dla Coppoli ogromnie ważne, to jest właśnie ta druga rewolucja, na kwestię technologii, tak, i kwestię tego, że Coppola jest absolutnie niezadowolony z tego, jak wielkie wytwórnie cały czas pracują na tym samym sprzęcie i nie chcą inwestować w nowy, bo nie widzą potrzeby. On zainwestuje w nowy, on se zacznie sprzedawać. To jest taki aspekt wizjonerski też jego, tak, dokładnie, jego twórczości, jego życia zawodowego. Tak, więc zacznie sobie sprowadzać rozmaite, prawda, gadżety z Niemiec na przykład, które sprawiają, że zupełnie inaczej można kręcić filmy, montować. Bardzo też wielka rewolucja w robieniu dźwięku. Rzecz, która dla nas jest dzisiaj oczywista i często nawet niezauważalna, że film ma bardzo rozbudowaną ścieżkę dźwiękową, to jest tak naprawdę też właśnie część tej rewolucji tamtych czasów i tej takiej wielkiej zmiany, którą głównie Coppola i część jego współpracowników bardzo promowali. Także film musi nie tylko wyglądać, ale też musi brzmieć zupełnie inaczej niż do tej pory. My oczywiście jesteśmy w stanie jednym tchem wymienić te tytuły Coppoli, które na stałe się zapisały w historii kina i które świadczą o jego wielkości. Oczywiście ma na swoim koncie też takie gorsze okresy. Niedawno wszedł na ekrany film, o którym myślał od końcówki lat 70., czyli Megalopolis. O tym filmie rozmawialiśmy. Ja, mając do niego stosunek, powiedziałabym delikatnie ambiwalentny, zachęcam, żeby to doświadczenie w kinie jednak przeżyć, bo myślę, że warto, niezależnie od tego, z jaką opinią o tym filmie wyjdziemy z kina, ale ja bym się chciała skupić właśnie na tym tytule, który tutaj przewija się, jest motywem przewodnim i który również powstawał w bardzo trudnych warunkach, także twórczo, także kreatywnie, ale sprzysięgła się przeciwko ekipie również przyroda i zjawiska atmosferyczne na przykład, jak również no, po raz kolejny spotkał się na planie czasu apokalipsy, bo oczywiście o tym filmie mówię, Coppola z Marlonem Brando i ta współpraca też do najłatwiejszych z różnych względów nie należała. W jaki sposób Sam Wasson relacjonuje to doświadczenie, jakim była praca nad czasem apokalipsy? No właśnie ty powiedziałeś, że przyroda się sprzysięgła. W sumie nie? Nie wiem, moim zdaniem. No ale zniszczył przecież huragan pracę scenografów i zaprzestali zdjęć na kilka miesięcy z tego, co pamiętam. Oczywiście, prawda? Ale więc jakby nie kwestionuję tego, że na planie czasu apokalipsy rzeczywiście famously wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Rzeczywiście był tajfun, te nieprawdopodobne trudności, które no właśnie przeszły już do legendy kina. To, że Martin Sheen najpierw, no w ogóle najpierw to nie Martin Sheen miał grać główną rolę, tylko Harvey Keitel, ale został zastąpiony, a potem Martin Sheen już na bardzo zaawansowanym etapie zdjęć dostał zawału serca i nie było pewne, czy będzie mógł film dokończyć. Że Brando był trudny, że Coppola w sumie nie wiedział, jak ten film zakończyć. Tak jakby masa takich no wielkich trudności logistycznych i też artystycznych zrobieniem tego filmu, przeszła do legendy, ale Wasson, i ja też się przychylam do tej opinii, twierdzi, że to nie jest tak na dłuższą metę, że nie dostalibyśmy tego filmu, który dostaliśmy, gdyby wszystko poszło łatwo, gdyby po prostu Coppola, nie wiem, tak poszedł za swoim pierwotnym scenariuszem, nic nie zmieniał, gdyby Brando nie chciał wszystkiego zmieniać w scenariuszu, gdyby właśnie nie tajfuny, gdyby nie wszystkie te trudności. To, że dostaliśmy film, który jest tak totalnie od początku do końca właśnie o jakiegoś rodzaju doświadczeniu rzeczywistości, która odrzuca ludzi, którzy w tej rzeczywistości się znaleźli. Która jest dla nich no, tak totalnie obca, totalnie groźna, nieprzychylna. To jest też doświadczenie samego Coppoli, kiedy kręcił ten film na Filipinach. I wydaje mi się, że i Wasson to pisze bardzo wprost, że dla Coppoli często praca nad filmem, samo doświadczenie pracy nad filmem powinno w jakiś sposób odzwierciedlać to, o czym ten film jest. Być może czas apokalipsy byłby już totalnie nieuczciwym filmem, gdyby wszystko przebiegło łatwo i gładko i prosto i rzeczywiście gdyby Coppola sam ze względu na wszystkie te problemy nie musiał no zmierzyć się z jakimś, nie dotarłby do jakiegoś serca ciemności, jądra ciemności. Wspomniałeś o Martinie Sheenie i zaczynaliśmy nasze spotkanie od piosenki, chociaż nie, o tym utworze chyba nie można powiedzieć piosenka, od The End, od The Doors. Zresztą pojawia się ten wątek przez moment w książce, że gdzieś tam minęli się i przecięli się z Jimem Morrisonem Francis Ford Coppola na studiach. Natomiast ja chciałabym nawiązać też już konkretnie do tej pierwszej sceny, która następuje po tym wstępie od The Doors, czyli bohater grany przez Martina Sheena w hotelu, czekający na nowe zadanie, bo bardzo też wnikliwie to doświadczenie kręcenia tej sceny jest opisane i ten ból, który temu towarzyszył również. To też jest niezwykle istotne, że jakby dla nas, prawda, Czas Apokalipsy jest filmem, takim dziełem, które oglądamy na kinowym ekranie. Dla twórców to jest przeżycie, tak? I tak samo jak dla Coppoli, tak samo dla jego współpracowników. Słynna scena, w której Willard, grany przez Sheena, na początku ma to pijackie załamanie nerwowe. To jest scena, która była też bardzo realistycznie kręcona, gdzie Coppola... Scena przeżyta pod każdym względem. Przez aktora, tak, gdzie Coppola jakby bardzo celowo zatarł granicę między aktorem a jego postacią, gdzie kręcono przez wiele godzin. Sheen był naprawdę pijany, a jednocześnie też no, był człowiekiem, który miał poważny problem alkoholowy i wielkie poczucie winy z tego powodu. Miał też wielkie poczucie winy z powodu rozmaitych swoich relacji z najbliższymi sobie ludźmi. Coppola być może trochę okrutnie jakby dążył do tego, żeby to wszystko wyszło, żeby właśnie Willard cały mrok, który ma w sobie w tym momencie, zanim jeszcze odbędzie podróż w poszukiwaniu Kurtza, tak żeby to na początku doszło do głosu. Więc rzeczywiście jest to no, taka bardzo bolesna scena też przez ten swój autentyzm, łącznie z tym, że kiedy Sheen tłucze lustro i zaczyna krwawić, to nie jest filmowa krew nałożona przez charakteryzatora, tylko to jest jego naprawdę rozcięta ręka, którą potem trzeba było opatrywać. To znowu, prawda, jest no, taka bardzo niezwykle istotna kwestia, że jakby jeżeli się kręci film taki jak Czas Apokalipsy, no to nie można tego robić w sztuczny sposób, tak? Trzeba się starać właśnie w jakiś sposób ten mrok w sobie albo w nieprzychylnej dżungli, trzeba się starać go dotknąć. Jan Dzierzgowski przetłumaczył kolejną filmową książkę, tym razem to Francis Ford Coppola, rewolucjonista sama Wassona. Bardzo ci, Janek, dziękuję za spotkanie. Dzięki. Mam oczywiście dla Państwa kilka egzemplarzy, proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Gdyby Państwo się w tej lekturze zechcieli zanurzyć, to mogę pomóc. A teraz słuchamy utworu, który też na kartach tej książki się pojawia przez moment, ale nie jest to utwór bynajmniej z filmu. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Thank you. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Czasy się zmieniają. Bob Dylan. Być może wrócimy jeszcze do Boba Dylana dzisiaj przed 15. Przypomnę, że mam dla Państwa książki. Francis Ford Coppola, rewolucjonista. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Cyborg, android, D-boy, decoy, water, wisdom, tightrope, vision, insight, stronghold, heartless, ice cold, mystery, mastery, solar. Some will pull the gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your clone on the street walking by, keep it running for your life because only one will survive. Wars in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dash, you can die. She's praying on the sand like she's the last samurai. It's a stick up, bend up, pick up. Telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream, never win. Ghettos keep it crawling to the street full of zombies. Kids are killing kids and then the kids join the army. Rising and awakening, yes, I hear come the sun. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wisest in me, yeah, they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. Tick-tock, then the bodies drop. I'm gonna lay myself so far right down right in your chops. Modern-day example of a woofer's flock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen, they were stolen, all the kings and the queens. Sudanese and Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, my travel is to Iraq. It's a minute till the dawning, yet the sun ain't back. It's a war on all the streets, and yes, the streets will dance to die. Janelle Monáe, Dance or Die. Nie ze ścieżki dźwiękowej tym razem, chociaż Janelle Monáe oprócz tej drogi muzycznej dosyć interesująco i z sukcesami podąża także ścieżką filmową i serialową. Wszystko wszędzie teraz. A ja witam w studiu Trójki Szymona Holzmana. Dzień dobry. Dzień dobry. Współorganizator wydarzenia, które odbędzie się w Muzeum Etnograficznym w Warszawie 23 listopada, czyli za tydzień. Niech żyje komiks. To jest hasło, które nam przyświeca i na życie, i w sobotę 23 listopada szczególnie będziemy dawać temu wyraz. Ogłosiliście już program. Program tego dnia jest bardzo, bardzo, bardzo wypełniony. Szukam odpowiedniego słowa. Na pewno będzie wypełniona scena podczas... wielu punktów tego programu, bo zapowiada się dużo gości. Zapowiada się dużo gości, ale ja chciałabym, żebyśmy na początek przypomnieli, co to jest Niech żyje komiks. Niech żyje komiks to jest siódma albo ósma edycja, co z przerażeniem do mnie dociera. To jest jednodniowe wydarzenie, organizowane najczęściej, chyba że dzieją się jakieś sytuacje od nas niezależne, jak na przykład przeciekający dach, w Muzeum Etnograficznym na Kredytowej w Warszawie, czyli samo centrum Warszawy. Impreza jest otwarta dla wszystkich. Zachęcamy do licznego odwiedzania rodziny z dziećmi i fanów, i fanki komiksu. Generalnie wszystkich, którzy komiksem są zainteresowani, albo, co też istotne, chcą zobaczyć komiks z bliska i to, co się dzieje w komiksie w Polsce, bo gdzieś nam przyświeca taka idea, żeby pokazywać rzeczy, które się wydarzyły przez ostatni rok w polskim komiksie, bo to ostatnia impreza w roku, zamykająca niejako sezon wydarzeń, festiwali, targów i imprez. W związku z tym taki moment dobry na podsumowanie. Dwa wydarzenia, o których chcę wspomnieć teraz, które związane są być może z pewnymi nostalgicznymi aspektami naszego funkcjonowania w świecie komiksu, będą miały miejsce na Niech Żyje Komiks w tym roku. Z jednej strony, to już państwo wiedzą, bo Michał Śledziu-Śledziński był naszym gościem kilka tygodni temu we Wszystko Wszędzie Teraz, to znaczy premiera zrestartowanego produktu, 24 numer. Ja chciałam cię o to właśnie zapytać. Z jednej strony ty się zajmujesz komiksami zawodowo, ale ten czas, kiedy produkt startował, te 24 lata temu, czy nawet 5, grudzień 99 roku. Tak jest, stąd ta rocznica, ćwierć wieku, przerażająca. 99 rok, grudzień, to rzeczywiście już jest 25 lat. I odnotowawszy ten fakt, wracamy do rozmowy nieco postarzali i posiwiali. Bo ty też byłeś odbiorcą po prostu wówczas produktu, więc opowiedz o tym czasie, kiedy produkt startował, co to było za zjawisko? Mówiłem już publicznie, nie wstydzę się tego i wręcz podkreślam to, gdyby nie produkt, to podejrzewam, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Nie wróciłbym do komiksu i nie wciągnął się w niego tak, żeby poświęcić mu swoje zawodowe życie. Bo to był moment, ten 99 rok, kiedy ja przez poprzednie parę lat odszedłem od komiksu, który wtedy przestał mi się wydawać czymś interesującym. Na rynku było bardzo mało dostępnych tytułów i były to z reguły rzeczy Asterix, Lucky Luke, czy komiksy superbohaterskie z TM Semik wydawnictwa, z których, mówiąc brzydko, wyrosłem. I one nie dawały mi tych emocji, podniet i fascynacji, które w tamtym okresie pojawiły się w kinie, literaturze dla mnie. Stąd, że tak powiem, moja miłość do komiksu, która od dziecka gdzieś tam rozkwitała, przygasła. Aż pewnego dnia, będąc w Krakowie na studiach, bo studiowałem tam filmoznawstwo, w kiosku naprzeciwko słynnego Jubilata, zobaczyłem na wystawie okładkę, która wydawała mi się intrygująca, zupełnie inna niż wszystko, co na tej witrynie było. A była to właśnie okładka drugiego numeru produktu, bo pierwszy jakoś przegapiłem. Kupiłem, bo kosztowało bodaj 6 zł i 66 groszy. I dostałem tym produktem w głowę, po prostu zwyczajnie. Osiedle Swoboda i inne komiksy, które tam się pojawiły. Okazało się, że komiks, czy zostało mi przypomniane, że komiks może opowiadać fantastyczne historie, które opowiadają o tu i teraz, ówczesnej Polski sprzed 25 lat już, tak to ustaliliśmy. Są zabawne, są poruszające, obrazoburcze wręcz momentami. Idą w poprzek tego, co widziałem wtedy w kinie właśnie i w książkach. I to był ten impuls. I zaczęło się na nowo. Zakochałem się, odnalazłem pierwszy numer, który przegapiłem jakoś w kiosku i zacząłem zgłębiać to, co się dzieje w undergroundowym wtedy polskim komiksie, który gdzieś dzięki produktowi zyskał nowy blask. Myślę, że dużo z tego, co dzieje się współcześnie w polskim komiksie, jest pokłosiem tego, co Śledziu i ekipa zrobili w produkcie. Tak, Śledziu, czyli Michał Śledziński, jako redaktor naczelny, także tak. Powraca przy tym 24 numerze, to opowiedz trochę, co będzie. Przede wszystkim powiem, że na Niech Żyje Komiks będzie świętowanie tej 25. rocznicy, bo będzie premiera tego 24. numeru. Będzie spotkanie z twórcami właśnie na scenie. To jeden z gwoździ programu i pojawi się, jak wczoraj widziałem listę, którą Michał Śledziński mi przesłał, sporo osób, zastanawiam się, jak je wszystkie na scenie pomieścić. Mikrofonów na pewno tyle nie będzie. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie. Co będzie? Będzie wszystko to, prawie wszystko to, co było w starym produkcie. Czyli Osiedle Swoboda, ale też, żeby była jasność, to będą wszystko premierowe materiały, które wcześniej nie były pokazywane, stworzone tu i teraz. W związku z tym twórcy wrócili do swoich starych bohaterów i serii, no, z pewnym bagażem doświadczeń, i twórczych, i życiowych, co w tym magazynie widać. Oni też przez tych 25 lat posiwieli. Posiwieli, tak. I postarzeli się. Co widać pomiędzy nimi, po Michale Ślezińskim, o mnie nie wspominając. Więc ten 24 numer, który ma 224 strony, składa się z premierowego materiału. Jest tam Osiedle Swoboda, Jesz Jerzy, z Dzichu i Wujas, Fantazmata, jest Wilku. No więc jakby wszystko to, co stanowiło o sile produktu te 20 lat temu, kiedy 20 lat temu się przestał ukazywać. Sentymentalny, nostalgiczny powrót, ale na ostro, i myślę, że mam nadzieję, że wielu czytelników i fanów produktu sprzed tych 20 lat otworzy ten nowy numer i przez chwilę się poczuje, jakby nie minęło 24 lat od premiery 23 numeru, ale miesiąc. Mm-hmm. Więc to jest nasza nadzieja. Są oczywiście słynne podpaski, czyli paski z tekstami na dole każdej strony, które Michał w ostatniej chwili produktu, robienia tego numeru produktu, wpisywał. Warto też powiedzieć, że zgodnie ze starą tradycją produktową, numer był robiony absolutnie na ostatnią chwilę i ma przyjechać prosto na imprezę, więc ja cały czas drżę, czy to się faktycznie wydarzy, ale to są rzeczy związane nieodwołalnie z produktem, więc trzeba brać to z całym dobrodziejstwem inwentarza. To ja w takim razie trzymam kciuki za sprostanie temu wyzwaniu pomieszczania wszystkich gości związanych z produktem na scenie w Muzeum Etnograficznym. Już mnie głowa boli. W czasie Niech Żyje Komiks 23 listopada, przypomnę, za tydzień w sobotę to wydarzenie, to jeszcze ten drugi element nostalgiczny, czyli spotkanie wokół wydawnictwa związanego z Tadeuszem Baranowskim. Jeśli ktoś jeszcze nie widział Smoka Diplodoka w kinach, to można zobaczyć. A nawet trzeba zobaczyć. Film Wojtka Wawrzyczyka powstawał przez ładnych parę lat. Ale warto było czekać powstawał, na tę produkcję. Można powiedzieć, że powstawał krócej niż 24 numer produktu. Tak, to jest piękna relacja. Nieustannie tutaj, polecam Diplodoka, bo to świetny film. Byłem z całą rodziną, czyli wszystkimi trzema córkami, żoną, i się każde z nas bawiło świetnie, ale w troszeczkę czyli inny niezależnie sposób. Od wieku. Niezależnie od wieku, zdecydowanie tak. A tutaj już kolejny hołd dla Tadeusza Baranowskiego. Tak, któremu należą się hołdy nieustannie. Wszelakie. Na wydarzeniu Niech Żyje Komiks będzie miała też miejsce premiera właśnie takiego hołdu. Najlepsze kawałki z Baranowskiego się nazywa i przygotowali to Krzysztof Tkaczyk i Kamil Miałkowski. Stoją za tą publikacją jako redaktorzy. I powiem szczerze, jest to ciekawą strategię przyjęli, bo nie zdradzają jeszcze tego, co w środku będzie, mimo że do premiery jest tydzień. Więc na pewno będą tam materiały z samego Tadeusza Baranowskiego, ale też mnóstwo współczesnych twórców, czyli coś, co na kształt albumu sprzed roku, który przygotowaliśmy, encyklopedia kreskówek wyssanych z miętówek. Tylko znowu inaczej, bo Tadeuszu Baranowskim jego twórczości można na różne sposoby. Ma tam się pojawić i Janek Koza, i Michał Śledziński, wspomniany już, i Przemek Truściński. I kto wie, kto jeszcze, bo ja jeszcze nie. Czekam na to ujawnienie. W związku z tym, jak to rozmawiałem 2 dni temu z Kamilem Śmiałkowskim, który będzie prowadził spotkanie, bo też się odbędzie spotkanie premierowe w związku z tą publikacją Na Niech Żyje Komiks. Pytam go: Kamil, powiedz mi w końcu, kto się pojawi na scenie, ile tych osób będzie? A Kamil mówi: słuchaj, nie mogę ci jeszcze powiedzieć. Mają być jacyś celebryci, to ma być niespodzianka, podobnie jak niespodzianką ma być zawartość tego albumu. W związku z tym ja sam jestem ciekaw, kogo zobaczę za gości tydzień. Gości będzie jeszcze więcej niż na premierze produktu. Tego się trochę boję, więc sam się jednocześnie wyglądam z ekscytacją tego, kto się na scenie pojawi. A będzie Tadeusz Baranowski? Ma być, powiem tak, ma być i liczę na to bardzo, więc jest szansa spotkać na Niech Żyje Komiks Tadeusza Baranowskiego. Jak ostatnim razem był parę lat temu na Niech Żyje Komiks, to tłumy się stawiły i spędził, myślę, bardzo fajny czas otoczony fanami i ich miłością. Więc mam nadzieję, że to się powtórzy też tym razem. To ja jeszcze przypomnę, że świetna wystawa poświęcona Tadeuszowi Baranowskiemu aktualnie jest do obejrzenia w Centrum Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Zawsze mówię twórcom tego miejsca, że jest wspaniałe, a jednocześnie trzeba się nauczyć na pamięć tej nazwy. Prawda? To prawda. Miejsce jest wspaniałe i wspaniała jest wystawa Tadeusza Baranowskiego. Można się przebrać za wodza, między innymi. Można się przebrać za wodza, można się, że tak powiem, znaleźć w sytuacji bliskiej wampirom, szlurpowi i burpowi, gdyż jest też tam również wyściołona atłasem trumna, w której się może można położyć jak te wampiry właśnie słynne Tadeusza. Świetna wystawa z mnóstwem tak zwanych interaktywnych elementów, na którą można spokojnie pójść z dzieciakami, bo są tam też miejsca do rysowania, są poduchy, są fragmenty filmu Smok Diplodok, jest no mnóstwo wspaniałych rzeczy, bardzo polecam, wystawa jest do marca, więc jest jeszcze chwila, żeby ją tam zobaczyć. Ale teraz wracając do wydarzenia, które przed nami, Niech żyje komiks, opowiedzieliśmy o tych dwóch ważnych punktach programu, zazwyczaj też jakieś warsztaty się odbywają. Warsztaty zaczynają tak naprawdę ten dzień, czyli sobotę 23 listopada, i to będą warsztaty z Piotrem Nowackim, autorem między innymi Misia z Bysia, serii, która doczekała się w tym roku 9 chyba tomu. I Piotrek jest absolutnie wodzirejem, jeśli chodzi o warsztaty z dzieciakami. Ma do nich nie tylko serce, ale też fantastyczne podejście, przygotowane zawczasu świetne materiały do tego, żeby z dzieciakami siąść i przez godzinę z hakiem no, nauczyć się robić komiksy, projektować postaci, wymyślać fabuły i potem zamieniać je w opowieści w kadrach. Jeszcze ostatnie wolne miejsca są, z tego co dzisiaj rano sprawdzałem, ale niewiele, więc warto się... Należy się pospieszyć. Należy się z decyzją pospieszyć. Szymon Holzman, współorganizator wydarzenia Niech żyje komiks, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Po latach w Trójce. Dziękuję bardzo. I do następnego. Głowu się zasnuwa.